złotych. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim sytuacja w szkołach, podpisana umowa offsetowa do kontraktu na zakup śmigłowców i szef Rady Europy, który chce przywrócić Rosji prawo głosu w organizacji. W wielu szkołach w całym kraju nauczyciele rozpoczęli strajk. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie porozumieli się z rządem w sprawie podwyżek w oświacie. Porozumienie podpisała Solidarność Oświatowa. Ministerstwo Edukacji informuje, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu czy szkole i nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Na strajku nie mogą ucierpieć dzieci, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec. Naszym zadaniem jest pokazanie, że je kochamy, opiekujemy się nimi, jesteśmy z nimi i nie zostawimy ich samych. Taka jest rola szkoły, nauczyciela. Tym bardziej, że w środę rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a tydzień później egzamin ósmoklasisty. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w Polskim Radiu, że egzaminy nie są zagrożone. Rząd zrobi wszystko, żeby wszystkie dzieci w tym roku podeszły do egzaminów. Według danych ZNP do strajku przystąpiło około 80% szkół i przedszkoli. Dane z ubiegłego tygodnia, które przedstawia Ministerstwo Edukacji, to niespełna 58% placówek, które przystąpiły do referendum strajkowego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej podpisał umowę offsetową do kontraktu na zakup śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych. Główna umowa z firmą Leonardo na dostarczenie 4 śmigłowców AW-101 Merlin ma zostać podpisana jeszcze w tym miesiącu. Wartość umowy offsetowej wynosi ponad 395 milionów złotych. Województwa rozliczyły już prawie 1/4 pieniędzy z Unii Europejskiej. To prawie 33 miliardy złotych. Łącznie z budżetu wspólnoty w latach 2014-2020 regiony mają do dyspozycji ponad 134 miliardy złotych. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że obecnie różnica między wykorzystaniem programów krajowych i regionalnych topnieje. Na przykład kwota, którą jeszcze musimy wydać i rozliczyć z Komisją Europejską, żeby uniknąć tej gilotyny w programach regionalnych, to jest około 500 milionów euro. Rok temu to było około 1,4 miliarda euro. Polska rozliczyła 25% pieniędzy z obecnego budżetu Unii Europejskiej. To ponad 91 miliardów złotych. 75% tego budżetu, prawie 240 miliardów złotych, objętych jest podpisanymi umowami. Cały budżet na lata 2014-2020 sięga około 330 miliardów złotych. Sekretarz Generalny Rady Europy uważa, że należy przywrócić Rosji prawo głosu w tej organizacji, by uniknąć powstania nowej osi podziału na kontynencie, pisze Financial Times. Jest to krok, który należy wykonać bez względu na trwający konflikt na Ukrainie, by zapobiec zawieszeniu członkostwa Rosji w tej organizacji, a nawet wystąpieniu z niej, wskazał Thorbjørn Jagland. Po rosyjskiej aneksji należącego do Ukrainy Krymu w 2014 roku Rosji odebrano prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od tamtego czasu rosyjska delegacja na znak protestu nie uczestniczy w posiedzeniach tego gremium. Latem 2017 Moskwa zawiesiła płacenie składek na Radę Europy. Dwa lata niespłacania składek może skutkować zawieszeniem kraju, a następnie wykluczeniem z organizacji. Moskwa zapowiedziała, że w takiej sytuacji sama ją opuści. Rosja jest jednym z pięciu największych płatników w Radzie. Jej składka to 30 milionów euro rocznie. Według medialnych doniesień amerykańskie służby prowadzą śledztwo dotyczące ukraińskiego oligarchy Ihora Kołomojskiego. Może on być zamieszany w przestępstwa finansowe. Biznesmen wspiera jednego z kandydatów w ukraińskich wyborach prezydenckich, Wołodymyra Zełenskiego. Skonfliktowany jest natomiast z ubiegającym się o reelekcję obecnym prezydentem Petrem Poroszenką. Ukraińskie media cytują amerykański portal internetowy Daily Beast. Według jego źródeł śledztwo w sprawie Kołomojskiego prowadzi FBI. Wśród przestępstw, których dopuścić się miał ukraiński oligarcha, wymieniane jest pranie brudnych pieniędzy. Jak napisano, śledztwo jest wielowątkowe i trwa od dawna. Cytowany przez media adwokat Ihora Kołomojskiego powiedział, że oligarcha zaprzecza, jakoby dopuścił się przestępstwa prania brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Ukraiński biznesmen po rewolucji na Majdanie był gubernatorem obwodu Dniepropietrowskiego. Potem wszedł w konflikt z prezydentem Petrem Poroszenką. Obecnie przebywa w Izraelu. Według ukraińskich obserwatorów politycznych Ihor Kołomojski i będące w jego posiadaniu media wspierają Wołodymyra Zełenskiego, komika telewizyjnego, który za dwa tygodnie zmierzy się z Petrem Poroszenką w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Marteluk, piosenka Hen Hen, nasza piosenka dnia. Hen Hen, daleko za mgłą. Teresa Drozda, witaj Teresko. Dzień dobry, witam Państwa. Zwana dalej Drożdżówką. Albo czeskim kołskiem ostatnio. Czasami przynosisz nam jakąś czeszcinę. Uwielbiam to robić. Ale teraz, dzisiaj jest powód Twojej wizyty, no bardzo, bardzo przyjemny. To będzie czeszcina w polsztynie, to znaczy czeska artystka, ale śpiewająca po polsku, która odebrała niedawno za swoją najnowszą płytę czeskie Grammy, czy też czeskiego Fryderyka, to zależy jak się będziemy porównywać, czyli Andiela. Artystka nazywa się Dorota Barowa i za płytę, za którą płyta za... Ta płyta, która otrzymała Andiela, to jest tak dla mnie bardzo wyjątkowa płyta, ponieważ proszę Państwa, na niej są 4 teksty, które napisałam. Po prostu mam płytę w Czechach. Ja właśnie można powiedzieć, że twoja miłość do Czech oraz fascynacja tym, co tam się dzieje i robi, została nagrodzona w jakimś sensie. Tak. I to nie jest koniec, bo po tym wszystkim, co się wydarzyło, ciąg dalszy po prostu nastąpi. To na razie posłuchajmy piosenki. Dziewczyna, którą byłam, śpiewała na ulicy, w deszczu tańczyła, była szczęśliwa. Dziewczyna, którą byłam, płakała na Pretty Woman, kochała małego księcia, była do wzięcia. Nie śmiała, płakała cały świat. Zostały tylko cienie. Dziewczyna, którą byłam, do nocy czytała, dorosnąć bardzo chciała. Dziewczyna, którą byłam, nie śmiała się uśmiechała, do poduszki płakała, już nie chciała. co chciała. Dziewczyna, którą byłam, Teresa Drozda jest naszym gościem. Teresa napisała tekst do tej piosenki. Tak, a zaśpiewała go i muzykę skomponowała Dorota Barowa i to jest jedna z piosenek, która znalazła się na jej debiutanckiej płycie zatytułowanej Iluzja. I trochę w ogóle o Dorocie chciałabym Państwu powiedzieć przez tych kilka minut, które tutaj dostałam od pana Marka. Dorota śpiewa od 20 lat i ona od 20 lat używa w piosenkach, które pisze, które komponuje, czy języka polskiego. Ale mówi po polsku? Tak, mówi po polsku i zaraz to usłyszymy, bo chciałabym Państwu tak bardzo króciutko pokazać jej artystyczną drogę. Poprosiłam ją, żeby opowiedziała, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło. Pierwszy taki zespół nazywał się Lipany. To był jak kiedyś studiowałam muzykologię na wysokiej szkole w Brnie. Gitarzysta Tomasz Manias mieszkał, jak się to mówi, na akademiku. W tym samym akademiku co ja. Grał na gitarze i w ogóle i nosił mi płyty grupy muzycznej Dunaj w Brnie. Była taka grupa. Bardzo mi się to podobało. Ja wtedy grałam, studiowałam wiolonczelę, grałam klasyczną muzykę na wiolonczelę, a piosenki tak robiłam sobie u pianina, śpiewałam. I on był pierwszy ten, który powiedział, weź tą wiolonczelę i chodź grać, zrobimy grupę. Możesz grać co innego, nie musisz grać tylko klasyczną muzykę na wiolonczelę, więc to było pierwsze takie, gdzie pierwszy raz śpiewałam z wiolonczelą, to była grupa Lipany. W końcu Lipany to 2 lata po tym już Tarafuki znikły. Powstały. Czym są dzisiaj dla ciebie? Z tych wszystkich grup muzycznych to Tarafuki grają najczęściej. Najczęściej. I przez to wszystko, że Andrejka mieszka we Francji, to i tak staramy się widzieć się raz na miesiąc. Gramy prawie raz na miesiąc, zawsze minimalnie 4-5 koncertów. Oprócz w styczniu, w lutym się nie bardzo gra, ale inaczej tak się widzimy. Bo ostatnie grupy grają po prostu mniej. Tarafuki, i tym są Tarafuki dla mnie właściwie wciąż tą pierwszą grupą najważniejszą. Mhm. Tarafuki, przepraszam. Tak się zastanawiałem. W śpiewaniu nie słychać tego akcentu, natomiast prawda? To jak mówi, no to jednak słychać, że to... Tak, no bo oczywiście u Doroty w domu mówiło się po polsku, bo jej mama jest Polką, tata jest Czechem, no ale ona jednak całe swoje życie, całą swoją edukację odebrała tam w Czechach i czeski jest tym jej pierwszym językiem, natomiast rzeczywiście w piosenkach i w muzyce potrzebny jest ten polski. Za chwilę jeszcze ona też o tym powie, natomiast chciałabym powiedzieć o Tarafukach, 3 zdania, które się nam tutaj pojawiły. Tarafuki to jest taka kapela, duet właściwie, wiolonczelowo-wokalny. Andrea Kostankiewicz i właśnie Dorota Barowa. 20-lecie będą obchodziły w przyszłym roku. Tarafuki wydały 5 płyt do tej pory i na tych 5 płytach tylko 4 piosenki nie są po polsku. Na wszystkie utwory, które się na tych płytach znalazły. Także naprawdę ten polski jest mocno obecny w twórczości Doroty Barowej. No i po tych kilkunastu latach na scenie przyszła wreszcie pora na płytę solową, na płytę debiutancką, taką, która jest sygnowana wyłącznie nazwiskiem Doroty Barowej. Ona nosi tytuł Iluzja i to właśnie ta płyta zebrała mnóstwo nagród, bo to nie tylko Andiel ale jeszcze kilka innych nagród muzycznych bardzo wysoko zostało ocenione przez krytyków. No naprawdę w Czechach nawet czytałam takie zdania, że to jest w ogóle płyta dziesięciolecia. To bardzo przyjemnie jest to czytać. Zobaczymy, jak ona się obroni za lat kilka. Chociaż myślę, że to jest też taka muzyka, która się broni. No ale oddajmy jeszcze na chwileczkę głos Dorocie. Niech opowie o tym, jak to wszystko powstawało. Chyba, że ma pan jeszcze jakieś... Nie, jest okej. Okay. Słuchamy. Tak. Pierwsza taka myśl przyszła wtedy, kiedy Szymon miał chyba 2 lata. Szymon, czyli twój syn. Mój syn mały, tak. Ale ponieważ był mały, miał dopiero 2 lata, więc wszystko było w myślach bardzo długo. Ale już czułam, żebym chciała sobie spełnić taki sen po prostu. No i zbierałam teksty, muzykę. Jakąś piosenkę napisałam, to wiedziałam od razu, czy będzie na tą płytę, albo czy będzie dla Tarafuki, albo dla jakąś inną grupę. Zbierałam. Potem spotkałam w Lublinie Terezę Drozdę. Spytałam się, czy na przykład nie ma jakieś teksty. Powiedziała, że ma. No i tak szedł czas, a raz spotkałam na koncercie Vertiga Petra Ostrouchowa z Animal Music, z wydawnictwa, i spytał się, czy bym nie chciała u niego wydać płytę solową. Więc wszystko przychodziło tak samo po prostu. No i teraz się to wszystko stało. Płyta już jest. Co jest ważne i co ja bym chciała bardzo podkreślić, że to jest kolejna właściwie płyta po polsku. W całości to jest płyta po polsku. I ja też jeszcze myślę o tym w taki sposób, że ja nie wiem, czy w ogóle nie jesteś w tej chwili w Czeskiej Republice największą taką propagatorką polskiego języka. Dlatego, że wiesz, trzeba pomyśleć o tym w taki sposób, że piosenki najszybciej do ludzi trafiają. I przez to, że Tarafuki te piosenki śpiewają po polsku, że ty śpiewasz teraz na swojej płycie po polsku, a jeszcze jest parę miejsc, w których także ten polski język ciągle do piosenek, czeskich artystów przemycasz, więc jesteś trochę takim ambasadorem polskiego. Ładnie to powiedziałaś. Dziękuję. Ja myślę, że jestem, że już Tarafuki przed 20 laty zaczęły tą drogę tego ambasadorstwa języka polskiego. I myślę sobie, że czeska publiczność się po prostu przyzwyczaiła do tego, że nie kojarzy z językiem polskim. Jak zacznę śpiewać gdzieś po czesku, albo to jest dla nich właśnie coś dziwnego, muszę powiedzieć. mi się po prostu w języku polskim bardzo dobrze śpiewa. I myśli, lubię tego Krzysztofa Kemla Baczyńskiego, jego wiersze. Ten jest ze mną 20 lat właśnie. Zawsze, chociaż jeden wiersz jest na jakiejś płycie, minimalnie. Więc tak, no tak. Język polski jest dla mnie bardzo ważny w tym. No to gdybyś miała jedną piosenkę z tych swoich iluzji, z tej swojej iluzji teraz wybrać, to która by to była? Ja myślę o tym Baczyńskim zaśpiewanym a cappella. To jest chyba jedna przepiękna piosenka, fantastycznie zrobiona. No to wybrałaś sobie, to więc możemy puścić taniec. Tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom. Pod muzyką świat zamknięty brzęczy tak. Po jeziorze jak po strunie, czy po lipie, czy po łunie ciągnie złota dłoń, czy ptak. Tom teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom. Drzewom śpiew pod drzew zadumą wodny ton. Ptaki śnią, czy we śnie niesie modry jeleń, tań po lesie w koła łąk, w koła łąk. Ulatują lutnie na nich lilie gam, lilie gwiazd. Cieniami w złocie grając lądy, drzewa omijają brzeg płomieni, żółty las. Tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom. Tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom, tom teke teke tom tom. tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum, tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum, tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum. Pod muzyką świat zamknięty brzęczy tak. Po jeziorze jak po strunie, czy po lipie, czy po łunie ciągnie złota dłoń, czy ptak. Drzewom śpiew pod drzew za dumą wodny ton. Ptaki śnią, czy we śnie niesie mądry jeleń tam po lesie wkoła łąk, wkoła łąk. Tyki tum tum, tyki tyki tum tum, tum tyki tyki tum tum. Ulatują lutnie na nich lilie gam, lilie gwiazd. Cieniami w złocie grając lądy, drzewa omijają brzeg płomieni, żółty las. Tyki tyki tum tum, ulatują nie na nich linie gam, linie gwiazd. Cieniami w złocie grając lądy, drzewa omijają brzeg płomieni, żółty las. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Dorota Barowa, a imię dla syna Szymon to też takie nieczeskie. No trochę nieczeskie, no ale to myślę, że to właśnie od dziadków i od mamy to się wszystko wzięło. Ja jeszcze tylko powiem na koniec, że po wręczeniu Andielów ja byłam z Dorotą na tej uroczystości i ona mi powiedziała, że bardzo chciałaby trochę pograć w Polsce. Mam nadzieję, że po tej naszej audycji telefony będą się rozgrzewały do czerwoności, telefony Doroty, ale o jednym koncercie mogę Państwu powiedzieć, bo wiem, że on się już odbędzie, to będzie w Lublinie 15 czerwca na festiwalu Dźwięki Słów. Tam na pewno będzie można Doroty Barowej posłuchać na żywo. Czeski Kołsek, czyli Teresa Drozda. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Oj, minęła już 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Od kilku lat Iza Janiak ze Świeradowa prowadzi swój piernikowy biznes. Twórcza to osóbka, tak bardzo, że chyba każdy mógłby się od niej wiele nauczyć. Twórcza, kreatywna, a ciasto piernikowe urosło do tego stopnia, że trzeba było otworzyć filię pracowni piernikowej Izabel. Zarabia i ma z tego wiele przyjemności i radości. Tak, pokochałam pierniki. Ich zapach, smak i pewną magię. Kiedy mielę te przyprawy, kiedy je przygotowuję, aby dodać do ciasta, czuję się jak w jakimś laboratorium i to jeszcze w takim laboratorium starym. Alchemicznym. Alchemicznym, dokładnie. Gdzie oprócz tego zapachu, aromatów całych jest jeszcze ta mała iskierka, której nie potrafimy nazwać. Dodajemy i pierwiastek miłości, i odrobinę błogości, i wszystko to, co nam się kojarzy z przyjemnością. Skończyłaś ochronę środowiska i chciałaś zostać w Poznaniu. Przez jakiś czas traktowałaś siebie jako nieudacznika życiowego, któremu przyszło wrócić do Świeradowa. A teraz co? Tak, wtedy byłam młodsza, miałam inne priorytety. Z wiekiem, z doświadczeniem widzę, że szczęście polega na tym, co wysyłamy Co dostajemy w zamian? Pierniki Izy są inne. To nie jest jedna z wielu pań, które piecze pierniki, tylko to są preciosa. Holenderskie domy z firanami, jaja piernikowe Faberge. Takich rzeczy to ja nie widziałam. Tak, mam ogrom zamówień, ogrom komplementów. Powiedz o sobie trochę dobrego. Jestem panią od pierników, więc wszystkie dzieci rozpoznają mnie na ulicy, machają. A, bo jeszcze prowadzisz warsztaty tak. U siebie. Dla młodszych, dla starszych i dużo starszych, więc każdy, kto chciałby poznać odrobinę tej magii, poznać pracę z lukrem królewskim i z piernikiem, zapraszam. Można się wielu rzeczy zaskakujących dowiedzieć. Tu już mam swój przydomek, mam swoje miejsce. Robisz sobie sama zaproszenia, banery, różne rzeczy. Wszystko sama, samosia taka. Czasami wada, czasami zaleta. Po prostu wychodzę z założenia, że nikt lepiej jak ja tego nie zrobi. Wielu życzliwych ludzi się również pojawiło na mojej drodze i oni mi też bardzo pomogli, za co im jestem bardzo wdzięczna. I w drugą stronę, jeżeli jestem już na etapie, kiedy mogę komuś pomóc, to też pomagam i z tego naprawdę same dobre rzeczy wychodzą. Tak się teraz mówi, że człowiek musi być zawodowo elastyczny. Czyli dla mnie elastyczność to jest posiadanie wielu umiejętności. Nie fakultetów, tylko umiejętności. Musimy posiadać pewien zmysł obserwacji. Tego się nie da wyuczyć na żadnej uczelni. To jest ten nasz głos wewnętrzny. Jeżeli my się z czymś dobrze czujemy, jeżeli coś nam odpowiada, nie czujemy niepokoju, to jest ten dobry kierunek. Ja dlatego pytam o to, że są ludzie, którzy rzeczywiście pracują zgodnie ze swoją pasją albo robią to, co kochają najbardziej, a pieniędzy z tego nie ma, a u ciebie zakwitło. Tak, rozkwita, rozwija się. Może rzeczywiście trochę tej wiedzy, takiego twardego biznesu jednak trzeba mieć, bo Urząd Skarbowy nie odpuszcza. Nie można tłumaczyć się, że czegoś się nie wiedziało, albo ja to jestem artystką, prawda? Słupki muszą się zgadzać. Jeżeli chodzi o finanse, jest dobrze i rokuje na coraz lepiej. Natomiast jedyne wytłumaczenie, które może mi przyjść do głowy, to książka, którą kiedyś przeczytałam, Alchemik. Szukał skarbu, ale po drodze wszystko zamieniał w złoto. Jesteś troszkę podobna, może nie w złoto, tylko jakąś magię taką osobistą. Tak, no można tak to nazwać. Magicznie robi się tak piejsko-czarodziejsko, chociaż mam kota w domu. Dwa. Obserwujesz i czujesz. Oczywiście, że mam za sobą nietrafne decyzje, decyzje, które jakąś stratą skutkowały, ale z tego, jeżeli potrafimy wyciągnąć wnioski, to mamy świetną lekcję życia i to powoduje, że biznesy się wtedy udają. No z czym nam się kojarzą pierniki? Z Bożym Narodzeniem. Kto by pomyślał, że można piernik mieć na Wielkanoc? A proszę bardzo, Izabel wymyśliła. Może nie ja wymyśliłam, ja się zainspirowałam Słowakami, którzy te pierniki wypiekają właśnie na święta wielkanocne. Dlaczego nie mieć jaj piernikowych, zajączków piernikowych, przytulasków piernikowych, jaj Faberge, którymi jestem naprawdę zafascynowana. Rodzina carska była obdarowywana co roku na święta wielkanocne. Przepiękne, przecudne, dech zapiera. Tam to była złota robota. Och, złota, diamentowa i srebrna. I... A u nas jest lukrowano-piernikowa. O, tutaj jest na słodko. Jak sobie pomyślę, jakie to jest przyjemne i budujące, że podczas świąt wielkanocnych jestem obecna w tylu domach przez moje pierniki, którymi są obdarowywani członkowie rodzin, przyjaciele, dzieciaki, ile to radości drugiemu człowiekowi sprawia, jest to bardzo satysfakcjonujące i to jest ta dobra energia, którą czerpię z mojego biznesu. No właśnie, to chyba tam gdzieś te energie po niebie latają, prawda? Od tego, co produkuję, do tego, co kupuję, a potem od tego, co kupuję, do tego, co produkuję. Po prostu mnie to cieszy jak dziecko, kiedy widzę, jak ludzie są rozpromienieni wręcz, kupując moje pierniki i obdarowując się nimi nawzajem. Iza już dzieli się obowiązkami, zatrudnia ludzi, a z ciasta piernikowego potrafi wyczarować chyba wszystko. A mnie dzisiaj poczęstowała herbatą piernikową. No, nie powiem, było psiejsko-czarodziejsko. Przedświątecznie pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Która rozmawiała z panią Izą o piernikach. Dziękujemy bardzo. Za 23,5 minuty będzie południe. Boys on an Indiana night.

something beautiful in there. Teach me those things. Oh, time will ease the pain for every light that fades. Something beautiful remains. Now the darkness falls, the sun is going. And one by one, the stars are coming out. Tide comes in, washes footprints from the sand. As one day ends, a new day must begin. Hey now, though we are apart, you're forever. Love is lost and gained. What you gonna do, darling? What you gonna do? Something beautiful remains. Change will leave no stain. Time will ease the pain for every life that fades. Something beautiful remains. But it's all right, all right. Till your own heart be true. Tears will leave no stain. Time will ease the pain for every life that fades. Terry Britton i Graham Lyle napisali dla Tiny Turner kilka pięknych piosenek, m.in. tę Something Beautiful Remains. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Thank you. Muzyka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Broadway. Broadway to znaczy dosłownie szeroka droga, ale nazywany jest często Great White Way, czyli Wielka Biała Droga. 11 września 2001 roku, w parę godzin po ataku Al-Kaidy, jechałem z córką taksówką na dół Manhattanu w stronę katastrofy. Przed szpitalami ustawiały się kolejki Nowojorczyków, którzy chcieli oddać krew. Ale przy 47 ulicy, tak jak zawsze, ustawiła się jeszcze jedna kolejka. Po zniżkowe bilety na Broadway Shows. Pod koniec lat 70. mój przyjaciel, były sportowiec, wyemigrował do Ameryki. Potem przysłał mi kartkę, że mieszka w Nowym Jorku przy samym Broadwayu. Skręcałem się z zawiści. Kiedy w grudniu 1981 roku stan wojenny zaskoczył mnie w Londynie, zatelefonowałem do Staszka, że przyjeżdżam do Nowego Jorku. Powiedział, żebym koniecznie, chociaż na parę dni u niego, zamieszkał. Kiedy na lotnisku JFK podałem adres taksówkarzowi, spojrzał podejrzliwie i poprosił, żebym powtórzył. Pojechaliśmy Triboro Bridge, potem był kierunkowskaz na Harlem i taksówkarz tam skręcił. Robiło się ciemno. Mijaliśmy wypalone w środku domy bez okien, a na ulicach nie było żadnego białego. Na rogu 137 i Broadwayu wysiadłem. Grupka murzynów podgrzewających zapalniczkami grog w kapslach po piwie patrzyła na mnie z niepokojącym zainteresowaniem. Nacisnąłem domofon i mój kolega Staszek otworzył, trzymając w rękach kij bejsbolowy. Uściskał mnie, przyznał, że jest tu odrobinę niebezpiecznie, ale za to tanio. A w ogóle, żebym się nie przejmował, bo ma na górze zapasowy kij. W ten sposób się przekonałem, że adres Broadwayowy może być mylący. Broadway to najdłuższa ulica świata. Biegnie przez świat bogaczy i nędzarzy. Przez centrum teatralne błyszczące nocą jak choinka i ponury murzyński i portorykański Harlem. Co parę ulic wszystko się zmienia. Tu jeszcze Times Square, Lincoln Center, Tiffany, a za chwilę można na rogu kupić kradziony rower, rewolwer albo papierosy na sztuki. Poza Broadwayem jest jeszcze West Broadway i East Broadway. Piszę to tylko po to, żeby ostrzec, że Broadway Broadwayowi nierówny. Jeżeli jakiś artysta mówi, że miał wystawę malarską albo sztukę na Broadwayu, to warto się upewnić, w którym miejscu. Ten kolega Staszek, który pracował jako sprzątaczka w japońskim banku, widząc, że się odrobinę rozczarowałem, zaprosił mnie na mój pierwszy w życiu Broadway Show. Więc się udaliśmy do Theater District, który się ciągnie od Times Square, czyli 33, i obejmuje także 6 i 8 aleję. Ale też niekoniecznie, bo na przykład Lincoln Center, który jest przy 65, to też się liczy za Broadway, który w tym miejscu jest już z całą pewnością Great White Way. Z powodu neonowych blasków, błysków i połysków Staszek mnie zaprosił na musical Och, Kalkuta, na który bilety były najtańsze, bo to były ostatnie przedstawienia. Jedyną atrakcją tego jakże strasznie obumierającego show był fakt, że tancerze występowali bez ubrań. Na sali poza Staszkiem i mną siedziało trochę obszarpańców, grupka eleganckich Japończyków, kilku białych mężczyzn w garniturach, białych koszulach i krawatach. W czasie przerwy podeszliśmy do nich i Staszek nawiązał rozmowę. Sądząc po krawatach, panowie z Polski. A bo co? Odpowiedział, jak się potem okazało, konsul generalny. W ten sposób nauczyłem się od razu, że w odświętnych ubraniach i krawatach chodzi na Broadway tylko prowincja. Piszę o tym, żeby ostrzec eleganckie czytelniczki twojego stylu, iż udając się w Nowym Jorku do teatru, niekoniecznie muszą wkładać uroczyste szaty i obwieszać się biżuterią. W tej dziedzinie panuje kompletny luz. A sławny designer Calvin Klein na przykład oraz otaczający go supermodele oglądają przedstawienia w t-shirtach, jeansach i tenisówkach. Następna informacja. W teatrach i londyńskich, i nowojorskich nie ma instytucji szatni, czyli panie muszą być przygotowane do rzucenia futer na podłogę. Zamiast szatni jest niemal obowiązkowy elegancki bar, sprzedający w czasie przerwy alkohole i to bardzo drogo. A ten bar to jest poważne źródło dochodów teatru. Jeżeli ktoś ma kłopoty z kręgosłupem, to po prostu kupuje drinka, kładzie się z nim dla relaksu na podłodze, w foyer, i wszyscy go ze zrozumieniem omijają. Nie piszę o tym tak sobie, tylko chcę pokazać różnicę między nadętym stosunkiem do teatru w Polsce i luzem amerykańskim. Ale w końcu, jak wiadomo, w starożytnej Grecji nie tylko na Arystofanesa, ale i na Sofoklesa przychodziło się z koszami pełnymi jedzenia i wina. Jadąc do Nowego Jorku, byłem pewien, że wiem o Broadwayu bardzo dużo. Wiedziałem, że to królestwo teatrów. Znałem hasło: dziś Broadway, jutro cały świat. Ale okazało się, że tak naprawdę to wiem o nim bardzo mało. I kiedy już się w tej kolejce po zniżkowe bilety ustawiłem i przeczytałem repertuar, to trochę mnie zatkało, bo w Polsce Broadway kojarzył mi się bardziej z Tennessee Williamsem, Arturem Millerem, Edwardem Albee, Davidem Mametem i Samem Shepardem niż z Davidem Merrickiem czy nawet Lloydem Webberem. Czyli bardziej z tramwajem zwanym pożądaniem. Kto się boi Virginia Woolf, czy czarownicami z Salem, albo śmiercią komiwojażera, niż z Hello Dolly, Funny Girl, południowym Pacyfikiem, czy skrzypkiem na dachu. Oczywiście wiedziałem, że jest Jesus Christ Superstar, czyli rock'n'rollowa wersja życia Jezusa, albo Evita, czyli bliska prawdy historia argentyńskiego kopciuszka, co to z prostytutki został żoną Perona. Ale wydawało mi się to nurtem mniej ważnym. Po prostu wielkie sztuki wielkich dramaturgów się u nas grało, a musicali nie. I do tego traktowano je słusznie czy niesłusznie jako gatunek kultury niższej. Coś tak jak rozrywkowe przedstawienia w Teatrze Syrena przy ulicy Litewskiej w Warszawie. Owszem, na pokazie w ambasadzie amerykańskiej obejrzałem z zachwytem West Side Story, sfilmowany musical będący nowojorską wersją Romeo i Julii, czyli miłość na tle dwóch walczących gangów. Ale to było jednak coś szlachetniejszego, bo co by nie powiedzieć, wzięte z Szekspira. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz truskawki 42% taniej, 3,99 za opakowanie 500 gramów. I kiwi 50% taniej, 49 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Marian,